մեծ հայրս, մեծ մայրս երկու գոմ են, մորս եւ հորս գոմ են, Անտեբեն են, Անտեբ քաղաք են, Արևմտյան Հայաստան, մեծ մորս հորս գոմ են, ընտանիքին մեծ մասն արդեն սպանված են, Թուրքերի գոմի, մեծ մայրս ազատված է եւ արաբները բեդավիները գտած են իրեն եւ ազատած են, եւ ուրեմն հասած են Սուրիա, Հալեբ։ Հալեբի մեջ ընտանիք կազմած է մեծ մայրս եւ հոնդերեն բացված է Երուսաղեմ։ Հայրս ամուսնացած է մորս հետ, որ Անա Հալեբ ակսորուչեն են ազատած եւ Երուսաղեմը գամուսնան եւ հայ օջախը կսկսին, ուրեմն ես ալ Երուսաղեմ ծնած եմ, 5 քույրիկ ենք եւ բաբաս հայրս ազգային գործերով միշտ զբաղված, ամեն եւ մեզ միշտ սովետուցած է, որ դուք հայ եք, գուսակցասեր չեք, դուք ազգասեր պետք է մեծնաք, եւ ուրեմն հայրս միշտ թե ռամգավարներուն թե ճաշնակցարան Նեպալի գործերուն ամեն օգտակարությունը բերած է, ուրեմն մենք հայի բարձր հոգի սերով մեծացած ենք, ու ուրեմն 1974-ին պատերազմի վերաբերմամբ հրեական եւ արաբական քաղտած ենք դեպի Կանադա։ Կանադայի մեջ հայրս նորեն իր ոսկերչության գործով զբաղված է, եւ երբ որ մեծա եկա Ամերիկա, ես ամուսնացա Երուսաղեմի հայ մարդու հետ, որ 35 տարի ամուսնացել եմ եւ ունիմ 3 հատ երեխա, եւ մեսի եւ անոնցալ հայու հոգիով, ինչպես որ ես մեծացա, նույնպես է իրենց մեծացածը, եւ ունեմ այսօր երկու թորնիկ զավակներ, 1-ից 6 տարեկան, եւ ասված բավական բոլորը, շատ մերսի, եւ մեր նոր բեյբին 1 տարեկան է, անոնցալ հայերեն գսորեցին եմ, ո դարուչա մեջ ոչ հատ դժվար է, 6 տարեկան թորնիկից հետ միասին հայեր միացեք երկենք, Արցախն եմ ես գանչում, եւ ուրեմն թրոշակը հայի երեխան, որ իմ ամերիկյան դպրոց կերտա, անդեղ արդեն հայկական տիշերտներ բաներ ունի, ուրեմն արեմ արմենիան գսամ են երեխաներուն, եւ ան ինձ մեծ սրտի կողմնակություն կտան շուշտ, ընդանիկան ցանկս ասե, եւ միշտ երեխաներուն դպրոցներում մեջ հայկական դպրոցներում մեջ ես նվիրատվ, ասինքն իրատ նորա դպրոց չէ, ամենօրյա դպրոցները բաս հայկական, հայկական ես միշտ զոհված եղած եմ, իբրև ձնողալուց չեղան գազմի մեջ, եկեղեցական դիգնաց միության մեջ, եկեղեցի դիգնաց միության ադենապիտ եղած եմ, մեծ մասնություն ժամանակս օրվա ընթացքին, որ երեխաները դպրոցն են, գամավոր քորսեր կատարած եմ հայաստանի համար, եւ ուրեմն երբ որ երեխաները մեծան, ես ասացի քորսի մեջ մտնել, եւ կառավարական բաշտոնիա եղած եմ, եւ հիմա այսօրս ամերիկայի մեջ District Attorney Office-ն եմ, որ կառավարական criminal charges եւ այլն, Child Support Bureau-ի մեջ աշխատեի, եւ ուրեմն անգետ արհմիությունը գիտեք որ ինչ է, մոտ 2004 թվականին ամերիկյան շատ մեծ արհմիության մեջ աշխատեմ, որը կոչվի Service Employees International Union, ընդդեմ արհմիություն աշխատավող մերի շահերը։ Այո, այո, եւ շատ զորավոր ծեվով, մենք շատ ակտիվ ենք, արհմիությունը, որ ես կկործեմ, 2.5 միլիոն անդամներով կփարգանա համաշխարհային, Ամերիկա, Կանադա, Պորտոռիկո, Իսրայել եւ այլն քաղաքներում, մեր Լոս Անջելեսի քաղաքի մեջ 10,000-ն ավելի քան հայեր աշխատին, դարբեր կառավարական բաշխումներ են, Լոս Անջելեսի Հայաստանը, ուրեմն ես մտածեցի, որ այս ամերիկյան International Organization Image, պետք է ամեն հայկական գազմագերբություն սկսեմ, եւ ուրեմն այդ միջոցին սկսա հայկական Armenian Caucus ասելով Union-ի ներկայացուցիչների գազմագերբություն, որ հիմա ունենք մոտ 200-ն ավելի ակտիվ պաշտոնյաները, որ աշխատին ժրաչան, եւ ըստացիպես ավելի քան 10,000 հայեր կան մեր Union-ի մեջ, մեր Union-ը Service Employees մեծ հովանոցի բես գլմանի, եւ անոր տակը իրեն ժողավորումները կան, մեր Union-ը 85,000 անդամներով գտնականա, 85,000 անդամները կառավարական պաշտոնյաներ են, պաշտաստիճանի կառավարական պաշտոնյաներ, պաշտոնյաներ մեկադո հոսեհեդես, եւ երկու հատ ուրիշ տեղ գուկագոր Արցախ գալու նպատակը ձեր միության դրամական օգնությունն այստեղ բերել։ Այո, եւ ուրեմն դերի արմիության հետ, թե արմիության ներգրավցիչներով գուկանկոր հոս, որ մեր արմիությունը զորացնենք Հայաստանի, եւ չեմ գիտի Արցախի մեջ չենք հետաքրքրված, բայց Երևանի մեջ գիտենք, որ այո, դա լսեցի գա, բայց չդեսանք, չանտի վեցանք մեկ ուղղ, մենք ուզենք, որ հայրենիքի մեջ եղած արմիության մեր հովանավորությունը թերենք եւ իրենց զորացնենք, որ պաշտպանեն աշխատավորների իրավունքները, քանի որ մեր սիրտին մեջը շատ մեծ ցավ կա, որ հայրենիք են 100,000-երով հայեր դուրս գան Ռուսիա, Թուրքիա, Հունաստան եւ այլն, եւ Ամերիկա, անշուշտ հերթին նաեւ աշխատանքի բացակայության բաժակ, անոր համար է փոսքս, շատ ճիշտ է, ան դեզի շատ մեծ ցավ կա բաժարը, եւ ուրեմն մենք ուզենք, որ փամը անենք, որ միասին աշխատենք հայրենիքի արհմիության հետը, եւ անշուշտ կառավարական պաշտոնյաներուն, որ մենք ասենք ասի ժողովրդին համար եւ ժողովրդին հետ, ժողովուրդը պետք է կորձեր պասվի, պարելավի գյանքերնին, ընդանիքներ բահերն և ոչ տեք ստեկու հարուստանան, պայց մարդիկ իրենց դիգնեցի։ Բարեկեցիկ կյանքն ապահովեն, կարողանան ապրել այսօր։ Բատվավոր իրենք իրենց ծրամով ապրեն, արժանապատվությամբ ապրեն, հերիք է, որ մարդոց նեղություն դա ժողովրդին, որ եւ շատ աշխատասերը կտեսնեն, որ մարդիկները կուզեն գոր կորձ, բայց կորձ չի գա, եւ ուրիշ կորձեր որ կան, լավ բարձրացություն չի գա։ Եվ ասի շատ սխալ է։ Եվ այս տարուս, 21-րդ տարուս մեջը, ասի ընդունելի չէ։ Եվ ինչպես որ սպիրկա հայերը շատ հետաքրքրված են հայերենիքով, եւ ես առաջին անգամ լալով Մայր Հայաստանը գա 2014 թվականին, առաջին անգամ լալով կյանքիս մեջ, անգևեց ամիս վերջը հայրամյագին է գա, նորեն մեր ամերիկյան արհմիության անունով, հետսպերի 2 հատ անդամ հայ, եւ իրենք մեր ամբողջ զրուցումը պարոյապես ծախսեցին։ Դուք լավատես եք այն հարցում, որ կարողանալու եք ինչ-որ բանով օգտակար լինել և իսկապես այս միությունները կարողանան դառնալ աշխատավորության շահերի պաշտպան։ Ճիշտ պարզել, այո։ Հիմա ես նամակ ուղարկացեմ մեր պրեզիդենտին, մեր արհմիության 2.5 միլիոն անդամներու նախագահուհին, որ Washington DC-ի մեջ է, և իրեն պրոպոզալ արացեմ, որ գուզենք, որ խումբը ինձ հետ միանա, մեր արմիության աշխատավորներն և անդամներն և հայրենիք կանք, բայց ամիս 1 տարի ինչ պրոգրամ որ պետք է, որ միասնապար աշխատանք տանենք, որ այս երազները իրականացնենք։ Եթե երազումը մեկը ունի, որ ինքը կվստահի և կհավատա իր երազներուն, անիկան պայման օրը գնա իրական դառնալ, չէ՞։ Հիմա կուզենայի պատմեիք ձեր գերդաստանի կանանց մասին և ինչ եք ժառանգել գերդաստանի կանանցից։ Ասի շատ ավոր հարցում էր, քանի որ ամեն մարդ, որ իմին դադիկիս ճանչնա, ինձ գսեն 5 քույրերուտ մեջ են թունանց նագս, ճիշտ դադիկիտ գրմանիս, ուրեմն դադիկիս մոտ 30 տարեկան չեղած ամուսինը գործընծուցել է, և ինքը ունեցել է 6 զավակ, և այդ 6 զավակները մինագը մեծացել է, և ինքը թայակ եղած է, քյուրեքի ու գերտել գոգնել ձնունց դալու, և այն… Այսինքն այսօրվա խոսքով ասած մանկաբարձուհի։ Այո, մանկաբարձուհի, նոր բարել սովին գորա է, շատ ուրախ եմ, և ուրեմն ինքը իրեն ճակդի քրտինքով, չարաչար աշխատանքով, և ոչ մեկ օր հուսախապելով, դեպի առաջ տարածի կյանքը ամբողջ զավակները ուսանոցած է, կերտուցած է, վրանին տանիք ունի և դեղ հասցուցած է, և շատ զորավոր հայ պատվավոր դիգի մի եղած է, և միշտ մեր կլուխին վրա եղած է, մեր կլուխին թաքը եղած է։ Ինչպես էր դաստիրակում ձեզ գերդաստանի աղջիկների։ Միշտ կսեր սխալը ասե, ճիշտը ասե, և թուք վստահ եմ քելացի եք բավական, որ իմ ասած ճիշտ ձևովս պետք է էր թաք, և արդեն մենք իր փեշին շուրջ չգնստեինք, որ վզդիգեինք, մեզի ցեղասպանության մասին կպատմեր, ընտանիքը ինչ եղած է և այլն, և ինքը տաճկերին խոսեր, քանի որ անադեն շատ երեսաշտ բզդիգ երսելով հայերեն չէինց կեր խոսի, կախոս եղած է, մենք իրմի թրքերեն սորված ենք բունի մեջ, երու սահայման շուշտ, և խելջ գերքեր, թրքերեն երքեր, գերքեր, անադին չէի կիտեր ինչ կնշանագի, հետը գերքերի պարերը կոտ սորված էի, պես իմա որ իմա այս տարիքս ասացամ, անամին նշանագությունները կիտեմ, որ ինչ կսեր, որ մեկատ երկ մգար պենջերեդեն կար գելիոր, ամանաննամ բուդել բանը չոգ զոր գելիոր, գսեր, թուրսեն ծույնգի չնագոր, բադանանը գպանամ, Թուրսեն ծրինգի չնագոր, աս դերդը ինձի շատ դժվար գուխագոր, մոր համար գլար, որ չարտին ադենը ինչպես մեր ծուցին եվան, բայց ես շատ պզիգեի չէ էր ասկնար։ Այս մեր հովրդի տարապանքն էր խատացված այդ երկերի մեջ, որ հայերեն չի մանալու պատճառով նա երկու մեր Հայմը չի գալ, որ գարձեմ, որ չէ աստված ցեղասպանության, գորուս չէ են ունցած, և շատ դարդ գնենար, բայց մեզի չեր, որ կամ որ միշտ մեզի սորվեցեք, դել մահասեք, հայասկին պաշտպանգեցեք, միշտ ասանք կաչալեր էր։ Ասինքան ավելի բարձր հոգի ունենանք, եւ հայ ասկը միամտածենք, դեր ցուկ ասկասեր պետք է լակ ամեն մեկերնիդ, եւ եթե անոր ասկասեր չի, ասկին օգտակարություն չի բերել, անիկա բարապտեղ աշխարհ է գացել, բույսի նման, այո, քիչորանացեք ամբողջ նանիով հոգով, սրդով, քույրիկներով, հայրով, մայրով, ամենք սալ եղած ենք աստային, իր ոչ երեխաներին էլ այսպես դաստիարակել, այո, Այո, եւ հայրս ուրեմն շատ իրեն լավ գոմեր արած է, ուրեմն մեզի այդպես մեծացած է, եւ անցած տարի, երբ որ հայրամյագին եկանք Հայաստան, շատ գուզեի գոր երթալ եւ իրենց ծնունդավայրը դեսնել, ելանք արմուտյան Հայաստան քացին, Անտապ քաղաքը դեսա, եւ անքան հուզվեցա չգիտած իմանալ, եւ շատ ցավեցա եկեղեցի մը գանդեր դեսանք, որ ճիշտ ամբողջ մզգիտ քշինեն գոր, շատ նervեցա, հետենի վիճապանից սկսեմ չի զինվոր դանչից, մինչեւ զինվորները եկան, ապա մենք վեճացած էինք, քացին քացին, բայց Անտապի հայտնի ասեղնագործությունը ձեր չի սովորեցրել ձեր տատիկը։ Իմ նենես ու իմ դադիկս եւ մամաս ասեղնագործներ գնային եւ ճշմարտ ապար չենք սորվել, շատ մեծ ցավ կբացարեն ձի, բայց հիշեդակներ ունիմ, թե դադիկիս նոմը եւ թե մորս նոմը 5 աղջիկ են, 5 քույրիկ են բաժնված։ Ամեն մեգենիս մասունքի վես բան կանոն։ Երևի սերնդից սերունդ փոխանցվել։ Այո, այո։ Անամեն աղջիկս մի դերտա, քանի որ անիկա շատ լավ հարկը պիտի գտնա եւ անա հուսան իր աղջիկ զավակներուն Շատ ընտանիքներում ցեղասպանություն դերապրած հայերը չեն փորձել գիսել այդ հիշտը, այդ ցավը, այդ ողբերգությունը իրենց ավակների հետ, փորձելով նրանց հերրու պահել, հոգեկանը չխաթարել, մտածելով, որ այսպես ավելի լավ կլինի, իրենք ավելի ինքնավստահ կապրեն եւ ավելի շուտ կմերվեն այդ հասարակությանը։ Իսկ ձեր տատը եւ պատմում էր եւ հույս էր տալիս եւ ողջևորում, ասում, որ դուք պիտի անպայման։ Այո, այդ շատ մեծ սխալ կլա, եթե մեր մեծերը Իրենց պատմային։ Այո, քանի որ եթե կտրված կլինեն դեսակ ձեր արմատներից, օթի մեջ կզան։ Այո, ադիկա ուղագի ջերմակ չարք կլա։ Քանի որ մի քանի սերունդ հետո անանկոլ չէ մարծվի։ Արդեն մեզ էլ շատ դժվար է, քանի որ մենք օտար ափերու կապրինք։ Դուք որտեղ եք սովորել այդքան գեղեցիկ հայերը։ Օ, շատ ազնիվեք, մերսի։ Երուսաղեմ ծնած մեծացած եմ, այնտեղ անգլիական ուսում ունենք, դունի մեջ միշտ հայերեն խոսած ենք, երբ որ Կանադա եկած ենք, միշտ հայերեն խոսած ենք, եւ Ամերիկա եկած եմ, զավակներս հայկական դիպլոմացիա մեջ ամերիկան հաջողած են, բայց անպայման միշտ հայերենը սովորած։ Ամեն ինչ հայերենը կա, այսօր էլ կա։ Փաչացած եմ, եւ ճորնիկներս հետ միշտ հայերեն խոսիմ, ճշմարտապես ամերիկան դիպլոմացիայերտան, բայց ես միշտ հայերեն խոսիմ դերին, եւ իրենք արդեն մեծ տղանան, շուտ 6 տարեկան է, Նովայանը, դեսե բաբային հորը, դեսե որ ցունեցի լավում ճունիս այդ լեզվով խոսելու, հայերեն լեզվով խոսելու, քանի որ անիկան իմ դադիկը սիրավունք ունի այդպես խոսելու։ Գործեմ, որ ամեն չանքս թափել, որ իրենք ալ հայու հոգիով մեծան, օդարապերուն, երանի գսե, երանի որ մենք ալ մեր հայրենիք ապրենք, իմա որ նոր դեսա ծանոթացա հայրենիքիս, ուղագի սիրահարվեցա մեր շատ գեղեցիկ Հայաստան աշխար։ Արցախից ինչ տպավորություններով կգնաք։ Արցախը չեմ նրբացած, անքան սիրտիս մեջը ծրի, որ ժողովուրդը, քաղաքը, գիտեք, մեծ սարքերություն ունի Հայաստանը եւ Արցախը։ Արցախը անքան դերդ քաշած է, անքան ցավ քաշած է, վիրավորներ, մահեր տեսած է, դադիկները, մամիկները, դեդեները, անքան ճիշտ ես կերտակը, որ հերիք է այլևս, պետք է չէ այլևս, հայ ասկը պետք է այլևս, արդեն մենք ուրախ ասկ ենք, մենք մարդասպան չենք, մենք մեկումունիություն չենք դա։ Այո, ինչերը անցած են, ինչերը տարեթար ողջ մնացած են, այլևս հերիք է ճշնամիները, գտեսնեմ, որ շատ սիրտս կներ Վիգոր։ Արցախ ինձ համար մեծ սիրտիս մեջ դեղ ունի, ուզեմ ասել փարծվի իրեն եւ լավ գտնել, իմի մտածեք, մենք ցեզ ինչպես կնանք օգտակարությունից բերել։ Իսկ Հայաստանը ուրիշ դերն ունի, Հայաստանը ավելի մետրոպոլիտեն, կոսմոպոլիտեն եղած է, ես շատ բարդ եմ հայրենիքով, որ գտեսնեմ, որ օդար ասկել տուրիստներ եղած են չինացի է, բարսի է, օ, իմ քաղաքս աշխարհս եղած են տեսնելու, վայելելու եւ այլն, շատ մեծ ապրություն ունի Արցախը իմ սիրտիս մեջ, ինչպես կնամ ասել, ասենք շատ փափուկ տեղ ունի։ Շնորհակալություն։